chores. Evet. Ve tevhidü, tevhid. Ey nefyü şirki. Nefyü şirki fil uluhiyyeti ve rububiyyeti vel halikiyyeti vel ezeliyyeti vel kadimiyyeti vel kayyumiyyeti vel samediyyeti. Evet. Cenab-ı Hakk'ın tevhid nedir? Evet. Nefyü şirki. Tevhid. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde, rububiyetinde, Rabbiyinde, yaratmasında, ezeliyetinde, ezeli olmasında, kadim olmasında, evet, kayyum olmasında ve samediyetinde ortaklığı yok, kabul etmemektir. Ha, nefi. Nefi. Femen nefes şirke fi ba'dihe. Dolayısıyla her kim bu vasıfların birkaçında şirki nefy ederse, düğüne ba'din, bazısında nefy etmeksizin, fehüve müşrikun la muvahhidun. O Allah'a ortak koşandır. Diyor ki onu, haliktir diyor. Onu, haliktir ama hakim değildir. Evet. Onun hükmü geçerli değildir. Yeryüzünü biz idare ederiz. O yağdıracak, yerden bitirecek, versin, yedirsin, doyursun, baksın bizi. Ama işimize karışmasın, biz kendimiz tayin ederiz işlerimizi, yolumuzu buluruz biz. Evet. O müşriktir. Ve la yezidü tevhidü ve la yengusu an hâzel veçhî. Bu açıdan, bu yönden tevhid ne artar ne de eksilir. Muhammed Aleyhisselam tevhidi neyse bizim tevhidimiz de aynıdır. Yani. Evet. Amma min veçhî taklidi vel istidlâlli taklid, taklit, birisini taklit eden ve istidlali akıl yürütme yönüyle olan tevhide gelir. Şimdi bir adam var ki mukallittir yani. Mukalliden tevhidi var. Bir de var ki müstedildir yani. Delil ediniyor. Aya bakıyor, güneşe bakıyor, öteye bakıyor. Yani istidlal ve nazar yoluyla. E tabi herkesin istidlal ve nazarı farklıdır. Şimdi. Bir düşün ki hakiki bir müminse, bir göz doktorunu düşün şimdi. Onun o gözdeki o incelikleri, o sanatı gördüğü zaman da elbette onun tevhidi daha güçlü olur. Evet. Bir köylü Mehmet abi ona da sorsan, Allah birdir diyor yani, birdir. Desen ki niye birdir, nasıl birdir yani böyle, iki değil birdir, şudur budur, biraz imtihana tut, tabi tutsan eller ama yani, ne desin adam, bir şey yok. İşte böyle Allah birdir dediler, biz de bir hocalar bize böyle öğrettiler, öyle biliyoruz. Evet. Evet. Taklit ve istidlal açısından yönünden ise feyezidu ve yankusu, artar ve eksilir. Evet. Ve leyse tevhidul müstedilli bil edilletil akli, akliyeti. Evet. Çünkü akli deliller ile onları kullanarak akli delil ile delil edinerek evet delil edinen kimsenin tevhidi değildir. Tevhidi ke tevhidil arifil vasili ilel mükâşefâti vel müşahedâti. Evet, mükâşefe, müşahede, Allah'ın isim ve sıfatlarının zuhurlarını, tezahürlerini gören, ulaşan arifin tevhidi gibi müşahede alemine varmış, ulaşmış. Efendim melekut alemlerine vasıl olmuş. Vel ma'arifi ilahiyye. Erbab-ı tasavvufun yani, değil mi? İlahi marifetlere vasıl olmuş. Ya. Arifi billahın tevhidi gibi değildir. Değil. Yani onun ki bir yere kadar. Vel ulumi diniyeti. Dini ilimlere vasıl olmuş. Ya. Kimsenin tevhidi gibi değildir. Değil. Evet. Öbürsü mücerret nazar ve istidlaldir yani. Öbüründe ise kalbe akan manalar var yani. Şimdi bakıyorsun, onu sen cahil görüyorsun, hiçbir şey değil. Bu nedir ki diyorsun, cahil, okumamış, Arapça bilmez, bilmem ne bilmez. Ama adam bir konuşuyor ki, adamdaki o tevhid marifetleri efendim, tam tezahür etmiş. Yani Cenab-ı Hak ona ilham etmiş, kalbini doldurmuş. Ona bakarsan Muhammed Aleyhisselam da ümmiydi yani. Evet. Ümmi bir nebinin ümmetiyiz. Evet. Evet. Ve kezalike, aynı böylece bu şekilde la yestevi imanuhum min hazer ve bu yönden onlar imanlarında eşit evet. değildir. Adam şimdi tasavvuf mertebelerini aşmış, fena fillaha ermiş değil mi? Kendini yok etmiş yani artık nefsini körleştirmeye bir nefsi kabarmış insan gibi değil yani. Onun aklı müşevveştir yani. Bulaşık akıl, bulaşık akılla beraber ne kadar hakkı bulabilir yani. Doğruyu anlayabilir. Evet. Şimdi tevhidde biz yanlış durduk herhalde hocam. Nerede? Başta. Vel mü'minûne müstevûne fil imâni ve tevhîdi. He. Çünkü ben de bu bakıyorum mütefadülüne ne diyorum böyle. Evet. Evet. Doğru. Fil vel mü'minûne müstevûne fil imâni ve tevhîdi. Cümle iptidaiye gibi oldu yani. He. Yoksa matuf fil imani ve tevhid. Orada durmayacaktık da o zaman İslam'a kadar gitmemiz lazım. Evet. Ders uzamıştı ya. Ders uzayınca. Yani, müminler imanda ve tevhidde eşittirler. Mütefâdilûne birbirlerinden üstündürler. Ve mütefâvitûne birbirlerinden farklıdırlar. Değil mi? Bazısının bazısının üstünlüğü, rüçhaniyeti vardır. Vardır. Nerede? Hangi hususta? Fil e'mali, amellerde. Heh, amellerde. Yani fit ta'ati zahirati, görünen itaatlerde birkaçının neyi vardır? Üstünlüğü vardır, fazileti vardır. Evet. Ve de bu ifade yedüllü göstermektedir ki ala ennel amele saliha, salih amelin leyse cüz'en minel imani, imandan bir cüz olmadığına delalet etmekte, göstermekte, işaret etmekte. İmam Hazretleri, İmam Ebu Hanife mütefadilûne fil amel diyerek bize işaret etmiş oluyor ki amel imandan bir cüz değildir. El imanu bâinun vel amelü bâin. İman ayrı, amel ayrı. Naam. Yennel amele, çünkü amel yezidü ve yengusu. Artar ve eksilir. Diyenne ba'dan nâsi, çünkü insanların bazısı yusalli salavati khamse. Oraya bir hemze koyun. Nereye? Yusalli as salavati. Var mı? Yok mu? Var bizde. İki lam gibi de. He, biraz ayrıklığı var da hocam. Ha, var mı? Tamam. Yusalli salavati khamse küllehe. Evet. Beş vakit namazın tamamını kılar. Tamam. Ve ba'dum yusalli ba'daha. Bazısı ise bir kısmını o namazların bir kısmını kılar. Ve salatu men salla ba'daha. Bir kısmını kılan kimsenin namazı salatun sahihatun la batilatun. Sahih bir namazdır. Batıl değildir. İkindiyi kıldı, kabul. Evet. Akşamı kılmadı, yok. Evet. Yok yazılır oraya. Evet. Yani akşamı kılmadı diye ikindi iptal edilmez. Evet. Kendisi aynı yazılmış. Ve savun men savme ramadane küllihi. Bir daha yapalım onu. Ve savun men savme ramadane küllehu. Savme dümsel ve savun men savme ramadane küllehu. Tabi izafet düşündüm. Evet. Ramadan küllehu. Evet. Ramazanın tamamını oruçlu geçiren, tamamını tutanın orucu savmun sahihun, geçerli bir oruçtur. Ve savmun men sâme ramadâne ilâ nisfî, Ramazanın yarısına kadar oruç tutan kimsenin orucu da savmun sahihun eydan la batilun. Sahih bir oruç olup geçersiz, batıl değildir. Ve gîs alâ hâze, işte bunun üzerine mukayese et, kıyasla neyi? Sairal e'mali minel feraidi ve nevafili. Evet. Geri kalan farz ve nafile amelleri buna kıyasla. Yani adam hacca gitmiştir, öbür taraftan zina etmiştir. O zina onun haccını iptal etmedi. Zina ayrı günah işlemiştir. Bir taraftan diyelim teheccüdü kılmış, sevap kazanmıştır ama uyuyakaldı, sabah namazını kaçırdı, günaha girdi. O ayrı, o ayrı. O onun şeyini, sevabını ne yapmaz? İptal etmez. Evet. Bu butlağını gerektirmiyor yani. Ama iman böyle değil. Vel imanu iman ise leyse kederik. Bunun gibi değildir. Li enne imane men amene bi ba'dil mü'meni bihi, çünkü iman edilecek olan esaslardan bir kısmına iman eden kimsenin imanı leyse bil imani. Bir imanin sahihin, bir iman kaldırıyoruz. Bir imanin sahihin. Neyse bir imanin sahihin, sahih geçerli bir ediyorum. İman değildir. Şu olmaz. Bel ve batilun. Biraz batıl. O batıldır. Ne gibi aynı? Kesavmi men sâme ba'da yevmin vâhidin fümme eftara. Günün yarısını ya da bir kısmını oruçlu geçirip de sonra orucunu bozan kimse gibi. Gibi. Bak akşama kadar tutarsa sevap olacak. Yani, tutmadı ki. İman da toptan olacak. Mümin tamamına olacak ki makbul say iman olsun. Yani. Bugün birçok insan imanlıyım diye biliyorken değil yani. Ama tabii bizim hoş vazifemiz ona sen imansızsın demek gibi bir vazifemiz değil. Ama bazı da hatırlatılmamış, ona bildirilmemiş de İmanlıdır yani. Ha. Evet. O ahkam ona bildirilse belki de inkar edecek. Ama mücmelen diyor ki işte Allah'ın kitabında olan her şeyi kabul ettim diyor. Bakıyorsun kabul ettim diyen adama o buradan bir bahis söylüyorsun ki reddediyor. Evet. Allah korusun. Vel İslam, İslam kelimesi huve o etteslimü teslim olmak vel ingiyadü boyun eğmektir. Neye? Ya evamirillahi teala, Allah Teala Hazretlerin emirlerine, buyruklarına boyun eğmek, teslim olmaktır. Evet. Evet. Fissihahi, sıha isimli Fil-Muhtar-Sıha, evet, lügat kitabında. Evet. Cevherine sıhhında et-teslim teslim olmak neymiş? Bedr rıdai bil-hükmi. Yani hükme rızayı gösterdiğini ortaya koymak. Bezletmek, yaymak. Yani. Rızayı göstermek, ortaya çıkartmak. Hükme razı olduğunu ortaya koymaktır. Teslim al, eyvallah diyorsun. Evet. Tamam, böylese böyledir. Daha nedir? İnkiyadu, inkiyat ise, el-hudu'u, hududur, vel-hudu'u, hudu nedir? Et-te-da'münü, Et-te-da'mündür. Yani Et-te-da'mün boyun eğmektir. Et-te-da'mün ve tevadu'u ve tevazu. Var mı hocam? Onlar düzeltiyoruz orayı. El-hudu et-te-da'münü et-te-da'mün et-te-da'münü et-te-da'münü et-te-da'mündür ve tevazu ve tevazu. Boyun eğmek. Evet. Evet. Tatmin neyseydi hocam ya? O tevazu. Tevazu, evet. Ve ma'nel İslami, öyleyse İslam'ın manası... Ver bana, gelin bakayım istersen. Atf-ı tefsiri yani. Evet. Ama ben not almışım daha önce. Evet. Fe ma'nel İslam, öyleyse İslam'ın manası huve o mana er-rida'u bi ahkamillahi taala, Allah'ın hükümlerine razı olmaktır. Evet. O hükümlerden nedendir? Minel feraidi vel muharramati, farzlardan ve haramlardan olan Allahu Teala'nın hükümlerine razı ve hoşnut olmaktır. Evet. Yani huve rıza bi hükmillahi teala, Allahu Teala'nın hükmüne razı olmaktır. Evet. Evet. Yekûnü ba'dul eşyâi fardan, eşyanın, nesnelerin bazısı farz olur. Ve yekûnü ba'dul eşyâi halâlen, yine eşyanın, nesnelerin, varlıkların bazısı helal olur. Ve yekûnü ba'dul eşyâi harâmen, evet, eşyanın, nesnelerin bazısı da ne olur? Haram olur. Bila i'tiradin ve istikbahin. Yani bunlara itiraz etmek ve bunları çirkin bulmaksızın Allah-u Teala'nın hükmüne razı olmaktır. Bu arada hal cümlesi mi? Ne yaptı Seyyid Hocam? Hemane bir şey. Hüve rıda bi ahkam-ı ilahiyye. Ey ne demek? Hüve rıda. O razı olmaktır bi hukm-ı ilahi teala. Allah'ın hükmüne razı olmaktır ki yekûnü olur. Bazı eşyayı fardan ve yekûn bazı eşyayı halalen ve yekûn bazı eşyayı haramen. Nesiz razı olmaktır bile itirazın, bile itirazın bile istikbahın. Yani çirkin görmeksizin ve itiraz etmeksizin. Yani farz olsun, nabrın, neyse ne, hepsini kabul etmektir. Yani. Evet. فَمِنْ طَرِيقِ الْلُغَةِ Lügat bakımından ise farkun beynel imani vel islami, iman ile İslam arasında bir fark vardır. لِيَنَّ الْاِمَانَ فِي الْلُغَةِ Çünkü iman kelimesi lügatte عِبَارَةٌ عَنِ التَّصْدِيقِ tasdik etmekten, onaylamaktan ibarettir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak buyurmuştur ki وَمَا أَنْتَ sen değilsin بِمُؤْمِنِنْ لَنَا sen bizi doğrulayan değilsin بِمُسَدِّقِنْ لَنَا bizi doğrulayan değilsin diyor Yusuf'un. Teta'mene teta'mün teta'mene mutavud ta'mene ta'mene teta'mene idâ sekene ev inhafada. Bir hıfat bu tabi. Eğilmek, boyun bükmek, evet. Tevazu göstermek, inhafat. Evet. Ve mâ ente bimü'minin lene yani sen bizi doğrulayıcı değilsin demek. Ve İslam-ı İslam ise ibaretun ani teslimi. Teslim olmaktan ibarettir. Evet. Boyun eğmekten ibarettir. Ve littasdiki o tasdik etmenin, doğrulamanın vardır. Mahallun khasun özel bir yeri, konumu, mahalli vardır. Ve huve o mahalde nedir? El kalbu kalptir. Ne? Vellisanu. Vellisanu dil ise tercümanuhu, o kalbin tercümanıdır. Yani onun içeride olanı ifade eden, evet, bildirendir. Bildirenidir. Ve emmet teslimu, teslime gelince fe innehu o amun fil kalbi. Şamil olucudur. Evet, şamilu. Fil kalbi vellisani vellcevarihi. Kalbe, dile ve bütün organlara şamil olur onları. Hepsine kapsa. İman sadece şartı kalptedir. He. Ama İslam teslimiyet bütün kalpte, fiillerde, bütün dilde, hepsinde. Evet, evet. Dolayısıyla ne oluyor? Tabii daha umumlu olmuş oluyor. Lugat itibariyle. Evet. Ve yedüllü ve yedüllü delalet eder. Ve yedüllü delalet eder. Bu, yani bu teslimin böyle am olması delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Ala kevnil İslami, İslam'ın olduğuna delalet ediyor. E'amme, daha genel olduğuna. Ne itibarla? Lugati, lugatte, lugat bakımından daha genel olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Evet. Şimdi kevnil ne? Dur, olmadı o. Onu bir daha alalım şimdi. O yedüllünün şeyi olacak. He. Tamam. Yoksa ve yedüllü, ha. Ve yedüllü delalet ediyor. Ala kevnil İslami, İslam'ın olmasına. Amme fil lugati. Lugatte İslam'ın daha genel olduğuna delalet ediyor. Ne delalet ediyor? Kevnül münafikine minel müslimine bihasebil lugati. Hakikatten Müslüman değil ama lugat münafıkların da Müslümanlardan olduğuna delalet ediyor. Münafıkların olması, evet, olması delalet ediyor, evet, yani. Münafıkların Müslümanlardan olması İslam kelimesinin lügatte daha genel olduğunu ne yapıyor? Delalet ediyor. Yoksa hakikatte onlar mümin değil, Müslüman değiller yani. Evet. Evet. Ve mâ kânû müminîne. Ve mâ kânû müslimîne. Evet. Halbuki mümin olmadıkları halde. Bir atladın herhalde bir satır. Öyle mi hocam? Ve mâ kânû müslimîne bi hasebi şer'i. Ve mâ kânû müminîne bi hasebi şer'i. Şer'in nazarında Müslüman olmadıkları halde. Ve mâ kânû müslimîne. Evet. Ve mâ kânû müslimîne. Yine müminîne dedin ya. Alttakini yukarıya taşıdım hocam. Evet hocam. Evet. Ve mâ bi hasebi şer'i. Ve mâ kânû müslimîne bi hasebi şer'i. وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ bir hasebil lügati, lügat açısından da mümin olmadıkları halde. Lügat itibariyle mümin değiller. Çünkü tasdik yok kalpte. Ama şeriat asebince de Müslüman değiller ama lügat asebince Müslümandırlar. Yani şer'an biz onlara bir şey uygulamıyoruz yani. Şer'i bir şey ne yapmıyoruz mesela? Onları köleleştirmiyoruz, onları cizye almıyoruz. Bunlar da nedir? İşte onların Müslümanlığını biz zahiren kabul ediyoruz. Evet. Ama ve mekanı bi hasabi lugati ve şer'i. Ne şer'an ne lugaten mümin değildirler. Ama şer'an Müslüman değiller, lugaten Müslümanlar. Yani. Evet. Evet. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Kâletil e'râbu âmennâ." Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Kul ey peygamber de ki lem tu'minu, sizler iman etmediniz. Yani lem tusaddiku yani. Evet. Tasdikte bulunmadınız. Evet. Velakin ancak kulu deyiniz ki eslemne. Eslemne biz ne yaptık? Boyun eğdik. Boyun eğdik yani yapacak bir şey kalmadı artık elimizde. Yani teslimiyetimizi gösterdik deyin. Evet niçin? Cüdil İ'tirafi billisani. Yani böyle demeyi dil ile bunu itirafı ettikleri için. Yani eslemna değil. Niye eslemna değil? Lübücüdür itirafı billisan. Dille itiraf bulunduğundan dolayı. Dilde itiraf var. Dilde itiraf ne oluyor? Ve bu İslam'ın fil-lugati. Evet. Sözcükte o İslam'dır tabii. Evet. Öyleyse bir imanın fil-lugati. Lugatte ise iman değildir. Niçin? Ya adem-i tasdik bil kalbi, kalb ile tasdik bulunmadığı için. Tabii. Güzel. Velakin ancak la yekûnü olmaz. Olmaz ey yani la yücedü fi hükmü şer'i, şer'in hükmünde bulunmaz. El imanu bila İslam'in, İslamsız iman bulunmaz. Mümin ise Müslümandır yani. Evet. Yenen imane çünkü iman nedir? Vel ikraru ve tasdiku. İkrar ve tasdiktir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. Neyi? Li uluhiyyetillahi teala. Li uluhiyyetillahi teala. Evet. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini ikrar edip tasdik etmektir. Kemâ huve bi sıfatihi ve esmaihi. Yani o Allah'ın sıfatlarıyla ve esmasıyla nasılsa o şekilde. O şekilde Allah'ı tasdik etmektir. Allah Allah olduğu gibi tasdik etmek. Kafana göre bir ilah oluşturup da ona Allah itlak etmen değil. Esmasıyla, sıfatlarıyla ne şekildeyse o şekilde Allah'ı ikrar ve tasdik etmektir. İlahlarını tasdik etmektir. Evet. فَمَنْ اَقَرَّهُ Dolayısıyla kim ikrar eder? وَسَدَّقَ Tasdik ederse, evet, doğrularsa, يُوْجَدُ ف۪يهِ تَسْل۪يمُ O kendisinde teslim وَالْقَبُولُ Kabul bulunur. Neyi kabul? لِفَرْضِيَّةِ اَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın emirlerinin farziyetini kabul ve onlara teslim olma kendisinde bulunur. Tabii. Evet. Ve hakikati ehkamihi ve şerai. Bir de ve hakkiyeti ve hakkiyeti ehkamihi ve şerai'ihi. Onun hükümlerinin ve şeriatlarının hakkiyetini, gerçekliğini kabul onda bulunur. Ve la yücedül İslam bile imanin. Ancak imansız İslam bulunmaz. Dedi ki iman İslamsız olmaz, İslam da imansız olmaz. Yani bunlar sırtla karın gibidir, birbirinden ayrılmaz yani. Küllü müminin müslim ve küllü müslim mümin. Evet. Yenler İslam'a çünkü İslam ve huvet teslimu ve var mı hocam? Yenler İslam'a İslam evet Hüve teslimu vel inqiyadu li evamirillahi teala. Evet. Allah-u Teala'nın emirlerine teslim olmak boyun eğmektir. Ve zelike bu ise la yücedu illa ba'de tasdik vel ikrari. Ancak tasdikten ve ikrardan sonra bulunur. Evet. Fele yu'kal. İslam ki o İslam teslim ve inkiyattır Allah'ın emirlerine. Bu da ancak tasdik ve ikrardan sonra bulunur. Dolayısıyla İslam fela yu'kalu olmaz. O şeyin habersiz kaldı diyenler İslam. O vavu kaldıracağız öyle. Ne öyle? Vavu kaldıracağız öyle. Çünkü habersiz kalıyor. İslam teslimiyet ve inkiyattır. Liyevamirillah Teala ve derken la yücudu illa ba'dı tasdik ve ikrari binaenaleyh fela yu'kalu düşünülemez bihasebi şer'i şer'in nazarıyla müminun hiçbir mümin düşünülemez leyse bir müslimin Müslüman olmayan hiçbir mümin ve müslimun hiçbir müslüman da düşünülemez ki leyse bir müminin mümin olmayan hiçbir Müslüman da düşünülemez. Mümin değildir, Müslüm'dür. Müslüm değildir, mümindir. Böyle öyle bir şey yok. Müminse Müslüm'dür, Müslüm'se mümindir. Evet. Evet. Ve hâzâ işte bu muradul kavmi, o kavmin muradıdır. Evet. Miteradüfil ismeyni ve tihâdil mâna. İki ismin müteradif olup manalarının birliğindeki kasıtlarıdır. Budur. Yani kelam ulemasının kastettiği şey budur yani. Her Müslüman mümindir, her mümin de Müslümandır. Bunun muradı diyorum. Evet. Evet. Ve hüme o ikisi yani iman ve İslam kezzahri ma'al batni sırt ile karın gibidir. Eyl imanu vel islamu yani iman ve İslam mütelazimani yani Birbirinin lazımıdır. Gereğidir yani. Birbirinin icabı gereğidir ki la yenfekü ehadüme al-âkhari. Onlardan biri diğerinden ayrılmayacak şekilde ayrılmayacak şekilde birbirinin lazımıdır. Kemâ la yenfekü zâhru anil batni vel batnu anil zâhri. Sırtın karından, karnın da sırttan ayrılmadığı gibi o ikisinden herhangi biri ne yapmaz? Diğerinden ayrılmaz. Evet. Birbirini gerektirir yani.